Wiesz, bogów, absolutus, teoria konspiracji i zniszczyć wszystko. Sprawa jest osobista, prawie martwy. Zmartwychwstanie 2026 rok. Nemesis, frontside. Wejdź prosto w nowy system. Słuchacie Ciężko na sercu, a w Ciężko na sercu słuchacie Frontside. Jest ze mną demon, którego pytam, czego szukasz w metalu? Co musi mieć dobry metalowy zespół, żeby cię przekonać? No na pewno jakiegoś nowatorstwa, a z tym jest ciężko, natomiast gdzieś zawsze sobie potrafię coś znaleźć, albo jakiś smaczek aranżacyjny, albo jakąś nową technikę śpiewania. Na pewno cały czas lubię masę, ciężar, to musi mnie niszczyć, a z drugiej strony szukam tych melodii, które powodują, że mam gęsią skórkę. To się nie zmieniło od lat i ja tego cały czas szukam. To właśnie uprzedziłeś moje pytanie, czy to jest to samo, czego szukałeś jako nastolatek. Czy to podejście mężczyzny w średnim wieku, świadomego, muzyka, no nie jest jednak inne niż dzieciaka, który, powiedz mi, że nie kupowałeś kaset tylko ze względu na okładkę. No oczywiście, powiedz. Że kupowałem kasety no, ze względu właśnie. Na okładkę. I teraz czasem też, jak wyskoczy mi coś w necie i zobaczę fajną okładkę, to oczywiście sprawdzę. To było fantastyczne uczucie i to nigdy człowiek tego nie zapomni. Poznałem mnóstwo świetnych zespołów, ale czy postrzegam muzykę tak jak wtedy? To jest tak trochę, jak czasem mi ktoś zapytał jakiś serial i okazuje się, że ktoś na przykład nie widział Gry o Tron i ja mu zazdroszczę, że on ma to dopiero przed sobą, bo ja już to przeżyłem na przykład, nie? Więc tak samo jest z muzyką. Wiele człowiek już słyszał, a chciałby być tak samo zaskakiwany jak nastolatek. Więc to się nie zmieniło. Poza tym, no też się muszę przyznać, ja w moim życiorysie muzycznym wielokrotnie obrażałem się na niektóre zespoły, ale potem mi przechodziło. I to też jest fantastyczne. Ja też się obrażałem, muszę przyznać, i nie zawsze mi przychodziło. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma ten przywilej, że mogło pozostać wierne swoim wyborom dokonanym w latach szczenięcych. No bo to jest przywilej, że możesz tak wyglądać, jak wyglądasz, grać metal, że nie musiałeś nigdy wbijać się w garnitur czy kombinezon robociarski i zostawać poważnym mężczyzną, a przynajmniej nie na pełen etat. W dorosłym życiu tak, ale jak byłem nastolatkiem, to nie mogłem wyglądać tak, jak chciałem. Bo w moim liceum, w którym robiłem karierę przez rok, ponieważ mnie tam między innymi usunięto za to, że się źle uczyłem, a uczyłem się źle, bo mnie nie akceptowano, przynajmniej tak po latach sobie to tłumaczę, nie mogłem nosić długich włosów, nie mogłem nosić kapturka wtedy Morbid Angel Yes O.D. i mieć gumek, bo byłem nieodpowiedni dla tej szkoły. Więc to nie było takie proste. Chyba młodzi teraz mają łatwiej. Teraz mają miejsca nawet, do których mogą przychodzić ze względu na subkulturę. Wtedy to nie było takie oczywiste. Ale faktycznie jest tak, że jesteśmy pokoleniem, które no przede wszystkim było wychowane w innym świecie niż cyfrowe. Wydaje mi się, że też mimo wszystko rodzice poświęcali nam większą uwagę. Sam nie mam dzieci, ale wydaje mi się, że wtedy było trochę inaczej. Było mniej zagrożeń i chociaż zawsze się mówi, że można było iść na miasto i dostać po przysłowiowym pysku, to jednak teraz wydaje mi się, że na przykład ze świata cyfrowego jest więcej zagrożeń niż my wtedy mieliśmy. Mieliśmy więcej fascynacji, może inaczej, głębiej wchodziliśmy w nasze fascynacje, a teraz wszystko jest na chwilę i no bo mieliśmy więcej na nie czasu. Kiedy się już tę kasetę ze względu na okładkę kupiło, to To się jej poświęcało godziny, dni, tygodnie, tak, zanim się uzbierało parę groszy na następną, a teraz na jedno kliknięcie masz całą muzykę świata. Tak. Trudno w to wejść. I to jest na chwilę. No niestety tak jest. I nie dziwię się, że oni tak odbierają. Ja z premedytacją nie korzystam ze Spotify, bo bym poznał na pewno tam mnóstwo rzeczy, ale nie mógłbym się skupić na kolejnych zespołach takich, tak naprawdę je poznać. Bo często jest tak, że za pierwszym razem coś robi na zupełnie inne wrażenie niż za drugim, trzecim, czwartym. Raz jest coś, co nas powala na kolana, a drugi raz jakość płyty muzyki poznajemy później. Natomiast no, ja lubię się skupiać, jak już coś mi podejdzie, to chcę poznać i słucham, wałkuję, chcę z tego coś wyciągnąć, chcę, żeby to była moja inspiracja. A jak odpalałem Spotify, dajmy na to, to po prostu ciągle coś odwracało moją uwagę i chciałem słuchać. To może trwać bez końca, nie? Tak, to prawda, tak to działa. I swoją drogą, ja kiedyś też o tym myślałem, że jeden z moich ulubionych zespołów wszechczasów, czyli Wojwod, to jest taki zespół, którego obecnej rzeczywistości pewnie nigdy bym nie polubił, bo to było tak, że poprzez jakieś rekomendacje, czy to rówieśników, czy artystów, których już podziwiałem i którzy mówili, że ten Wojwod jest taki super, sięgnąłem po nagrania i doszedłem do wniosku, że nie, to jakieś dziwne jest, to jest nie dla mnie. No ale wstyd mi trochę było przed sobą się przyznać, że nie podoba mi się to, co się podoba moim idolom, a z drugiej strony, jak już wydałem te 17 tysięcy na tę piracką kasetę, no to wiesz, to trzeba było z nią spędzić. Chyba Dimension Hatros to było, albo Killing Technology, ale wydaje mi się, że Dimension. No to jeszcze trudne, bo Angela Rudd to już można było łatwiej polubić. Ale z kolei, jak już byłem fanem Killing Technology i Dimension Hatros i wyszło Angel Rudd, to znowu obraziłem się na Wojwod. Tak, powiedzieć, ale akurat na nich się odobraziłem. Powiedz, skoro już masz słuszny męski wiek, ułożone życie zawodowe i osobiste, to no niekoniecznie, wiesz, niekoniecznie. Nie wiesz, jak to się potoczy w życie osobiste, a zawodowe to mam też nadzieję, że wszystko w porządku tam. No niekoniecznie. Okay. Chyba nikt nie może powiedzieć teraz, jak będzie wyglądała praca za 5, 10, 20 lat w dobie zmian z AI-em i z robotyką. No to prawda. Ale skupmy się. Powiedzmy, że jest dobrze. Teraz, tak. Załóżmy, że jest dobrze, bo dzięki temu będę mógł zadać swoje ostatnie pytanie. Przeciw czemu wymachujesz pięścią we frontside? Skąd agresja? No właśnie w dżentelmenach w średnim wieku z poukładanym życiem. Stąd, że widzę, że to życie nie wszyscy mogą mieć poukładane. Ja dalej nie przyznaję, że mam poukładane, chociaż myślę, że mam kochającą żonę i bardzo ją kocham, ale nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi moje życie zawodowe, bo przez te 50 lat już robiłem mnóstwo rzeczy, między innymi pracowałem w drukarni 18 lat, liznałem gdzieś tam pseudokariery w telewizji, prowadziłem salony tatuażu, no i trudniej się muzykowaniem. Natomiast jakbym chciał porównać to do ścieżki zawodowej czy rozwoju rodziców czy dziadków, to w jednym zakładzie pracy przez całe życie do emerytury. Nie? Dało się do emerytury przez całe życie i to było bezpieczne, nikt się nie bał, co po prostu przyszłość przyniesie. Teraz no, my nie mamy dzieci, ale nie wiem, co bym miał powiedzieć dzieciom, co mają robić w życiu, bo wydaje mi się, że nawet system edukacji nie jest w stanie na to odpowiedzieć i nie wiem, czego szkoły mają ich uczyć, żeby te dzieci za 10 lat mogły wykorzystać naukę ze szkoły w zawodzie. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Jesteśmy w takim... Szkoda, że nie wiesz, bo jakbyś wiedział, to ja bym to powtórzył swoim. Dobrze, też nie wiem. Jak się dowiem, to będę dzwonił. Po prostu jesteśmy w takiej chwili przemian na świecie i chyba w tą stronę wymachuję. Jakby temat przewodniej płyty to wątpliwości, bo uważam, że wątpliwości trzeba mieć wobec wszystkich i wszystkiego, co obecnie nas dotyka z każdej strony. Informacje, które do nas napływają, powinniśmy weryfikować, szukać źródeł, zadawać sobie przede wszystkim pytania, bo no, żyjemy, to jest takie może trywialne było określenie fake newsów i tak dalej, ale z każdej strony każdy lobuje swoje wartości we własnym interesie, czy to media, czy kościół, czy szkoła, czy na przykład ja mogę też wam opowiadać bzdury, też mnie zweryfikujcie. Po prostu takie są czasy, że bez tej weryfikacji to naprawdę nie wiadomo, co o czymś konkretnym myśleć, bo każdy na tym świecie w tej chwili ma swój interes. Czy to politycy z lewej strony, czy z prawej, bo każdy z nas na pewno znajdzie coś dla siebie i w lewicy, i w prawicy, ale pamiętajmy, że oni nie realizują też naszych postulatów, tylko swoje interesy. Więc ja wymachuję, mówiąc światu, że mam wątpliwości i powinniście je też mieć po prostu. Mam 50 lat, trochę człowiek przeżył, wie, że świat nie jest taki, jak nam go prezentują, czy to w gazetach, czy w przykładowej telewizji. Wszyscy pokazują nam świat, że jest elegancko, fajnie, a wystarczy cofnąć się, ile, 3-5 lat w tył, żeby zobaczyć, jakie mamy konflikty na świecie. I nie zawsze o nich słyszymy, nie zawsze wszyscy słyszymy to, co powinniśmy słyszeć, a niechybnie może się stać tak, że my tutaj, gdzie żyjemy niby w takim ekskluzywnym miejscu, jakim jest Europa, też możemy być wciągnięci w coś, co ani ja nie mam zamiaru być wciągnięty, ani ty. Nikt z nas nie czuje się stroną tego sporu. Mamy najbliżej przykład wojny na Ukrainie, który teraz troszeczkę zniknął z pierwszych stron gazet. Niedawno była Palestyna-Izrael, teraz coraz większy jest konflikt na Bliskim Wschodzie. Nie są to nasze wojny, ale będziemy w nie zaangażowani. Jeśli nie osobiście, mam nadzieję, to na pewno będziemy brać udział, płacąc ogromne koszty tych wojen, co pewnie zaraz się okaże, najprościej to mówiąc, w cenie benzyny. Więc takie sytuacje, w których nie chcemy brać udziału, musimy brać udział i jakby ja tu nikogo nie tłumaczę, bo nawet niech to będzie pierwszy, lepszy z brzegu przykład. Powiedzmy, Stany Zjednoczone są hegemonem na świecie, każdy się zgodzi, tak? I rozumiem motywy działania Trumpa czy Stanów Zjednoczonych, ale absolutnie to ich... ty jesteś ten, który rozumie, tak? Spróbuję zrozumieć motywy jego działania, natomiast ja go nie rozgrzeszam zupełnie, bo tego nie da się rozgrzeszyć i nie usprawiedliwiam. Natomiast no, zadaję sobie zawsze pytanie, właśnie to są te wątpliwości, co ja bym zrobił, gdybym stał na czele państwa, które jest uznawane za hegemon głównego świata, ale zaraz jest drugi hegemon, który mu rośnie w postaci Chin i on musi sobie z tym jakoś poradzić. Nie wiem sam, co bym zrobił. Natomiast no, to, co się dzieje, no nie jest łatwe i chcąc, nie chcąc, wszyscy bierzemy w tym udział. Dlatego trzeba mieć wątpliwości wobec jednych i drugich zawsze. Wszystko ma zawsze drugie dno, stety bądź niestety. Teraz zweryfikujemy, jak swoje wątpliwości wyraża zespół Frontside, a ja dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu i za tę rozmowę. Lada moment będzie można was zobaczyć na koncertach. Tak. Dziękuję bardzo. To zapraszamy na te koncerty. Zapraszam serdecznie. Europa w kryzysie. Szeroko komentowane są... Uchodźcy trafili do specjalnie przeznaczonych... Nowa katastrofa zdrowotna. Politycy opozycji zgłaszają nowy problem migracyjny. Już 11 tysięcy ofiar na wojnie, jak podać. Właśnie pojawiło się nowe zagrożenie epidemiologiczne. Zapaść gospodarcza w kraju. Dziura w budżecie wynosi blisko... wojna na Bliskim Wschodzie. Czy algorytmy odgrywają coraz większą rolę? Czy rozwój sztucznej inteligencji? Zwolnienia grupowe, rosnące bezrobocie. Cyfrowe pieniądze. Korporacje zastępują ludzi maszynami. Demon był bardzo lakoniczny w kwestii trasy koncertowej. Frontside, pewnie wrodzona skromność nie pozwoliła mu wyrecytować tych wszystkich miast i dat. Zatem ja to zrobię, niech już będzie moja krzywda. Otóż album Nemesis promowany będzie trasą w towarzystwie zespołów Hamulec, Down My Day i The Cold Memories, która zaczyna się 26 marca we Wrocławiu. No a później cała ta ekipa odwiedzi Zabrze, Kraków i Łódź, a w kwietniu już Poznań, Gdańsk, Warszawę i Olsztyn. Już lider Frontside przypomniał nam o Suicidal Tendencies, uznałem, że to doskonała okazja do odgrzebania krótkiej pogawędki, którą ucięliśmy sobie z Mike'iem, wokalistą, liderem amerykańskiej grupy w Gdańsku w czerwcu ubiegłego roku. Zaczęliśmy od nazwy. Nie dlatego, że nie wiem, co oznacza, albo dlatego, że on już nie zdążył w licznych wywiadach przez te dekady opowiedzieć, skąd się wzięło, ale dlatego, że dzisiaj Suicidal Tendencies niełatwo znaleźć w internecie, bo kiedy wpiszecie nazwę grupy w dowolną wyszukiwarkę, troskliwy algorytm zapyta, czy nie dzieje wam się aby krzywda, czy nie macie depresji, zaoferuje pomoc. I oczywiście nic w tym złego, bo być może tego rodzaju działania są rzeczywistą pomocą dla tych, którzy jej potrzebują. No ale w przypadku zespołu, który też w pewnym sensie swoją karierę opiera na tym, czy łatwo go wyszukać w sieci, jest to pewien problem. No i jak się okazuje, problem nie nowy. To ciekawe, bo kiedy zaczynaliśmy, większość sklepów muzycznych nie chciała sprzedawać naszych płyt ze względu na nazwę zespołu. Musieliśmy radzić sobie z wieloma problemami, ale doszło do tego, że nawet po podpisaniu kontraktu z Sony połowa sklepów muzycznych nie chciała o tym słyszeć. Byli ludzie, którzy mieli nam za złe, że tak się nazwaliśmy. Mówili, że nigdy nie będą sprzedawać naszych płyt i tak dalej. A potem to po prostu jakoś się rozmyło. To nie są nowe problemy. Zaczęły się, kiedy byliśmy młodzi. Policjanci nas zaczepiali, pytali o wiek, osoby niepełnoletnie zatrzymywali, a potem dzwonili do rodziców i mówili: wiecie, kim oni są? Bla, bla, bla, bla. Przez długie lata musieliśmy się z tym zmagać. Policja pojawiała się na każdym naszym koncercie. Mieliśmy zakaz grania w Los Angeles. To wszystko jednak minęło. Zabawne jest to, że kiedy niedawno graliśmy trasę po Stanach z Metallicą i dotarliśmy do Charlotte, dyrektorka szkoły mojego najmłodszego syna poprosiła o wpisanie jej na listę gości. Wiesz, jako członka rodziny. Powiedziała, że jedna z pań mieszkających w sąsiedztwie szkoły przyszła do niej kiedyś i narzekała: myślę, że macie problem w tej szkole. Macie tu grupę młodych ludzi z tendencjami samobójczymi. Myślę, że to gang, albo biorą narkotyki, albo coś w tym rodzaju. Dyrektorkę to zdenerwowało. Bardzo grzecznie i stanowczo powiedziała sąsiadce, że nie ma pojęcia, o czym mówi. To są dobre dzieciaki, a Suicidal Tendencies to zespół. Z kolei w szkole mojego drugiego syna nie można było nosić koszulek czy bluz z logiem naszego zespołu. Teraz chodzi do liceum, gdzie nosi je każdy, kto chce. To zależy od dyrektora. Słyszałem o dzieciakach z różnych szkół, które przychodziły na lekcje w naszych koszulkach, a potem lądowały na dywaniku u dyrektora. Mówił im: stary, uważam, że to głupie, ale ludzie narzekają. Inni uczniowie też narzekają. Tak to wygląda. Teraz czasy są szalone. Nie chcę wyjść na ageistę, ale coś się zmieniło w młodych. Mnóstwo młodych ludzi tylko szuka okazji do narzekania. A starsi z kolei wymiękają. Siedzą cicho, bo nikt nie wie, co robić. Tak bardzo boją się, że zrobią coś złego lub kogoś zranią. Nie ma już pomiędzy nami komunikacji. Łatwiej machnąć ręką: dobra, już lepiej to odpuśćmy, nie róbmy tego. Myślę, że to smutne. Oh, Wszystko bardzo ciekawe, ale co ty mi tu, Mike, opowiadasz o dzieciach? Powiedz lepiej, jakim ty byłeś uczniem i czy kiedy miałeś te naście lat, sam nie sprawiałeś pewnych problemów wychowawczych. I used to get in trouble at school. And a lot of the stuff I got in trouble for. W szkole często pakowałem się w kłopoty. W wielu przypadkach wynikało to po prostu z tego, że ludzie arbitralnie uznawali, że nie podoba im się to, co robię. Chociaż nie robiłem niczego złego. Chodziło o to, jak to robiłem. Wiesz, coś w stylu: nie, nie rób tego. A ja na to: co zrobiłem źle? No po prostu nie rób tego, musisz zmienić swoje nastawienie. Kiedy tylko nadarzała się okazja, próbowałem prowadzić z nauczycielami konstruktywne rozmowy, zmuszałem ich do mierzenia się z moim punktem widzenia. Miałem sporo problemów w szkole, bo nauczyciele mnie nie lubili. Ale wytrwałem i broniłem się, bo wiele rzeczy, które do mnie mówiono, było zbyt arbitralne. Odpowiadałem: powiedz mi, co robię źle. Bo oczywiście nie mam żadnych złych zamiarów, ani nie chcę sobie potencjalnie zaszkodzić, więc wyjaśnij mi to. Ale oni ani nie potrafili tego zrobić, ani nie musieli. Teraz jest inaczej. Teraz mówi się: czy potrzebujesz pomocy w tym albo tamtym? Pomocy. Zacznijcie od pilnowania własnego nosa. What the hell's going on around here? Minęły ponad 4 dekady od powstania zespołu, który z bandy zbuntowanych nastolatków przekształcił się w instytucję, żywą legendę dowodzoną przez crossoverowego patriarchę. Zapytałem więc Mike'a, jakie jego potrzeby Suicidal Tendencies zaspokajało, kiedy powstało i po co właściwie ten zespół mu jest potrzebny dzisiaj. Chyba tylko częściowo odpowiedział na moje pytanie, bo jak już Państwo zapewne zdążyli zauważyć, jest prawdziwym gawędziarzem, któremu pytania dziennikarzy nie przeszkadzają w snuciu własnych opowieści. When we started, I used to say... To trochę jak z futbolem, czyli piłką nożną, w Europie tak bardzo popularną. Idziesz do parku i widzisz 40 albo 50-latków grających w piłkę. Oni wiedzą, że nigdy nie zagrają w Mistrzostwach Świata, ale po prostu grają, bo to lubią. To świetna zabawa, to sprawia im przyjemność. Kiedy zaczynaliśmy, mieszkałem w Venice. Jeden z moich kumpli miał perkusję i własne mieszkanie. Sąsiedzi narzekali, skarżyli się, grozili, że go wyrzucą. Jego mama powiedziała, musisz pozbyć się tych bębnów, przynieś je do nas. Kumpel miał więc perkusję, a inny gość miał gitarę, więc po prostu graliśmy. To nie było tak, że kiedykolwiek mówiliśmy, o, będziemy grać na jakimś wielkim stadionie czy coś w tym stylu. To po prostu była zabawa. Jakbyśmy byli tymi 40 czy 50-latkami z parku, tyle, że mieliśmy 14 czy 15 lat. To było po prostu coś, czego chcieliśmy. Nigdy nie mieliśmy złudzeń ani marzeń o robieniu muzyki. Nawet kiedy nagraliśmy naszą pierwszą płytę, przyszedł do mnie jeden z moich najlepszych ówczesnych przyjaciół i mówi: Mike, stary, włącz radio. Przecież mógłbyś coś takiego grać, wiesz. To, co robisz, to nie jest przecież muzyka. Posłuchaj radia, spróbuj, masz szansę. Włączyłem więc radio i wyłączyłem je natychmiast, bo przyprawiało mnie o cholerny ból głowy. Pomyślałem, po co miałbym robić coś, od czego boli mnie głowa? Jedną z rzeczy, których się nauczyłem i zarazem prawdopodobnie najtrudniejszą do zaakceptowania, jest to, że ludzie z natury są obłudni i mimo to uważają się za najmądrzejszych. Nie potrafią dostrzec żadnej, nawet najmniejszej, jakiejkolwiek ironii w sytuacji, w której mówią ci, musisz zrobić to, tamto i jeszcze coś. Panie kochany, a sam pan lubisz, jak ktoś ci mówi, co masz robić? Nie, nie jestem jakimś frajerem, żeby mi ktoś mówił, co mam robić. Ludzie próbują mi mówić, ale ja przecież nie zamierzam robić tego i tamtego tylko dlatego, że ktoś tego ode mnie chce. Tak odpowiadają. Ale następną rzeczą, jaką robią, jest mówienie innym ludziom, co mają robić. Co jest, stary, dostałeś amnezji? Te twoje zasady obowiązują tylko innych, ciebie już nie? Ja po prostu robię swoje, zajmuję się muzyką. Kiedy działasz tak długo jak my, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, o, tej płyty nie lubię, wolę tamtą. A potem spotykam mnóstwo ludzi, którzy mówią, że kiedy wydaliśmy pierwszy album, zupełnie im się nie podobał, a już 20 lat później deklarowali, uwielbiam tę cholerną płytę, to moja ulubiona. I tak dalej, i tak dalej. A ty na to, okej. Zawsze znajdzie się ktoś, kto musi powiedzieć, która płyta jest jego ulubioną, a której nienawidzi. Odpowiadam wtedy, chcesz, żeby ktoś czegoś nie robił, bo ci się to nie podoba? A co by było, gdyby ktoś powiedział twojemu ulubionemu wykonawcy, żeby nie nagrywał twojej ulubionej płyty? Rozumiesz, o co mi chodzi? Można to porównać do wyboru ulubionego jedzenia. Jeśli nie lubisz tej kuchni, to nie idź do tej restauracji. Myślę, że jest sporo osób, które zajmują się muzyką, żeby słyszeć, jak inni im kadzą. Och, jesteś świetny w tym i tamtym. a tymczasem nie są świetni, prawdopodobnie są nieszczęśliwi i mają szansę uciec od tego swojego słabego życia, ale im się nie udaje. W naszym przypadku wygląda to tak, że chcę tworzyć muzykę, która coś dla mnie znaczy, niezależnie od tego, czy na koncerty będą przychodzić ludzie. Chociaż niedawno zagraliśmy jako headlinerzy koncert w Virginia Beach i połowa publiczności miała mniej niż 18 lat. Przecież oni sięgają po muzykę sprzed 40 czy 30 lat i ona coś dla nich znaczy. Uważam, że to naprawdę fajne. Sam przecież byłem taką osobą, sam też jestem człowiekiem, który nie chciał słuchać pewnych rzeczy, bo ich nie lubił, a po latach mu się spodobały. Najważniejsza jest możliwość robienia czegoś, w co się wierzy, co robi się z właściwych pobudek. Dociera to do mnie choćby na tym festiwalu. Jesteśmy outsiderami, zawsze nimi byliśmy, jesteśmy zupełnie inni kulturowo. Miejsce, w którym dorastaliśmy, jest zupełnie inne, ale właśnie dlatego chcemy tu być. Chcemy, żeby ludzie mieli okazję zobaczyć, co robimy, bo nie wiesz, co będzie twoją ulubioną potrawą, jeśli nie będziesz próbował różnych dań. Demon, my mind that deserves it. Mike mógłby tak długo, a ja oczywiście słuchałbym go z rozkoszą całą noc. Niestety na festiwalu takie rzeczy się nie dzieją. Musiał pędzić na scenę, żeby zagrać fantastyczny koncert. Kto widział, kto był pod sceną, ten wie. No a potem chwila odpoczynku, szybki posiłek, pakowanie gratów i dalej w drogę na następny festiwal i do następnego klubu. I tak codziennie od 45 lat. Szanuję, podziwiam i zostawiam was już dzisiaj bez mojego gadania, tylko z piosenkami Suicidal Tendencies. Do usłyszenia za tydzień. Your attention. I was in meditation and prayer last night. all you sinners. I'll give you more bass. Yeah, that was funky. Now take them on home for the clock. Another con hiding behind a collar. His only god is the almighty dollar. He ain't no prophet, he ain't no healer. He's just a two-bit goddamn money stealer. Send it, you gotta send it. Send me your money, you hear what I'm saying? You gotta send it, send it. Send me your money. Now how much you give, it's your own choice. But to me it's the difference between a Porsche and a Rolls Royce. I want you to make it hurt when you dig into your pocket. Cause it make me feel so good to watch my profit track it. Now dig it deep, dig real deep into your pocket. I want you to make it hurt. We'll dig gas, we'll dig dicks, we'll dig getting cars, we'll dig jewelry, we'll dig your mama's dentures, they got gold in them. So who's gonna be the new king of the fakers? Who's gonna take a place of Jim and Tammy Faye Baker? See my mama, she didn't raise no fool. Cause you can't put a price on a miracle. Amen! Turn the lights down. I think I lost something.